الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران کی تقریباً 33 آیت کی تلاوت ہو گئی تھی لیکن تفسیر 32 آیت تک ہوئی ہے. 33 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین پر، تمام سارے جہان والوں پر. ذریتم بعدها من بعد، ان میں سے بعض بعض کی اولاد ہیں. واللہ السمیع العلیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. اذ قالت امرأة عمران، جب کہا عمران کی زوجہ نے ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن، اے میرے رب بے شک میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے کہ جو کچھ میرے نظر مانتی ہوں میں تیرے لیے جو میرے بطن میں ہے محررن، آزاد کرنے کی، یعنی اسے تیری خدمت میں مخصوص کرنے کی میں نظر مانتی ہوں. فتقبل منی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ ایک عمران نام کے دو شخص گزرے ہیں. ایک تھے عمران بن یسہر بن فاہس بن لاوا بن یعقوب. یہ جو عمران ہیں یہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن ماسان تھے، یہ حضرت بی بی مریم کی والدہ جو ہیں، یعنی بی بی مریم کی والدہ کے والد ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد. دونوں عمرانوں کے درمیان تقریباً 1800 برس کا فاصلہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے جو والد ہیں عمران، وہ 1800 برس پہلے تھے، اور بی بی مریم کی والدہ، بی بی مریم کے جو والد ہیں وہ عمران، یہ تقریباً 1800 برس کے بعد تھے. ان کی زوجہ نے یہ منت مانی تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، وقف کر دوں گی. اور اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے. تو یہ عمران کی زوجہ نے، یعنی بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے یہ منت مانی تھی. اور یہاں تھوڑی سی بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایک شخص تھے فاقوزہ ان کا نام تھا، ان کی دو بیٹیاں تھیں، ایک عیشاء تھی اور دوسری حنہ تھی. عیشا جو تھی ان کی شادی ہوئی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام سے، اور حنہ کی شادی ہوئی تھی یہ عمران سے. یہی حنہ کی اور عمران کی پھر اولاد بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حضرت زکریہ اور عیشا سے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں. تو گویا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، اور عیشا اور حنہ یہ دونوں بہنیں ہیں، سگی بہنیں تھیں، اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور یہ عمران یہ آپس میں ہمزلف ہوئے. تو یہ ذرا رشتے اپنے ذہن میں رکھیے. تو اس قولت امرأت عمرانہ، یاد کیجئے کہ جب کہا عمران کی زوجہ نے، یعنی بی بی مریم کی والدہ نے، حنہ جن کا نام تھا، ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن، اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے منت مانی، نظر مان لی اس کی جو میرے پیٹ میں ہے وقف کرنے کی. فتقبل منی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. اب وہ عموماً جو بچے پیدا ہوتے تھے، لڑکے ہوتے تھے، تو ان کو وقف کیا جاتا تھا. انہوں نے بھی منت مان لی، لیکن فلما وضعتها، پھر جب اس نے، یعنی عمران کی زوجہ نے اس بچی کو جنا، یعنی بی بی مریم پیدا ہو گئی، قالت، تو انہوں نے کہا ربی انی وضعتها انثا، اے میرے رب بے شک میں نے تو ایک لڑکی جن دی ہے. یہ آپ نے حسرت کے ساتھ کہا کہ کاش میرے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو میں نے جو منت مانی تھی میں اس کو پورا کرتی اور اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے معمور کرتی. واللہ اعلم بما وضعت، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہی خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا. یعنی وہ بیٹے کی تمنا کر رہی تھیں، لیکن یہ بیٹی ہزار ہا بیٹوں سے افضل تھیں، کیونکہ ان سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا اور ایک عظیم معجزے کا ظہور ہونا تھا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور نہیں ہے کوئی مذکر اس مؤنث کی مثل، اس لڑکی کی مثل کوئی مذکر نہیں ہے. یعنی اگر لڑکے پیدا ہوتے بھی اس دور میں، جتنے لڑکے تھے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، کوئی اس لڑکی کا ثانی نہیں تھا. وَإِنِّي، اب وہ دوبارہ انہوں نے کلام کیا، اور بے شک میں نے سمیتها مریم، اس کا نام مریم رکھا، یہ ان کی والدہ نے عرض کی، وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ، اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتها، اور اس کی آنے والی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. یعنی والدہ نے دعا کی کہ اللہ، اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے، اور تو میں تجھے اس بچی اور اس کی آنے والی تمام اولاد کو شیطان مردود کے مقابلے میں پناہ میں دیتی ہوں. فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول کر لیا اس بچی کو اس کے رب نے اچھی طریقے سے، اچھے انداز سے قبول فرما لیا. وانبتها نباتا حسنا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت بہترین انداز سے اس کی پرورش فرمائی. لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی تھیں جتنے دوسرے بچے ایک سال میں بڑے ہوتے تھے، اتنی تیزی کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی تھی. وکفلہا زکریہ، اور ان کی کفالت کی زکریہ علیہ السلام نے. مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ بچی پیدا ہو گئی تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قبول فرمایا اس بچی کو، تو یہ والدہ اسی بچی کو لے کر بیت المقدس پہنچی، اور وہاں پر جو عبادت گزار تھے ان سے کہا کہ آپ اس کو قبول فرما لیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں، وہ احبار کہلاتے تھے. چونکہ آپ لوگوں کا خاندان ایک اچھا اہل علم خاندان تھا، صالحین کا خاندان تھا، لہذا انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے چلے ہم اس کو بچی کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اب ان میں اختلاف پیدا ہوا کہ کس کی کفالت کون کرے گا، تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، کیونکہ میں یہ میری رشتے میں میری سالی کی بچی لگتی ہے تو میں اس کی کفالت کروں گا. لیکن آپس میں جب یہ اختلاف ہوا تو پھر نتیجہ نکلا کہ آپس میں کہا گیا کہ چلے ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ بھی آگے قرآن عظیم میں خود آئے گا، تو قرآن اندازی میں جس کا نام آئے گا وہ اس کی کفالت کرے گا. جب قرآن نکالا گیا تو وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام ہی نکلا، اور آپ نے اس بچی کی کفالت شروع فرمائی. اب یہ چھوٹی شیرخوار بچی تھیں، اس وقت دودھ پیتی تھیں، اور یہ آپ کی کفالت میں موجود تھیں. کلما دخل علیہا زکریہ المحرابہ، اور جب بھی اس بچی کے پاس زکریہ نماز پڑھنے کی جگہ میں جاتے، وجد عندها رزقا، تو آپ اس کے پاس رزق پاتے، یعنی تازہ میوے تازہ پھل وہاں پر موجود تھے. مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پرورش فرمائی، اور شروع سے ہی آپ کو ان چیزوں کے ذریعے اللہ نے پالا، اور اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. اور اس وقت آپ شیرخوار بچی تھیں جس وقت یہ معاملہ تھا، اور آپ نے اس جھولے میں ہی کلام کیا، جیسے کہ آپ کے صاحب زادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جھولے میں ہی کلام کیا تھا، ایسی بی بی مریم نے بھی کلام فرمایا. قالا، تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان پھلوں وغیرہ کو دیکھ کر پوچھا، یا مریم انا لکی حاضہ، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت، انہوں نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب رزق عطا فرماتا ہے. اس آیت کریمہ سے مفسرین نے اور فقہائے علماء اسلام نے اولیاء کرام کی کرامت کے بارے میں استدلال کیا ہے. کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مومن شخص جو دعوی نبوت نہ کرتا ہو، کسی نبی کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہو، اور اس سے کوئی خلاف عادت کام کا ظہور ہو جو عام طور پہ خلاف عادت کے مطابق نہ ہو، تو اسے اس کی کرامت قرار دیا جائے گا. یہی اگر اس طرح خلاف عادت کام کسی نبی سے ظہور پذیر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو یہ چونکہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس کا وسیلہ بن رہی تھی، آپ کے ذریعے ایک عجیب و غریب کام صدور پذیر ہوا کہ بے موسم کے پھل آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور ہر قسم کے میوے ہوا کرتے تھے، تو یہ آپ کی کرامت پر محمول کیا گیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کرامت اولیاء حق ہے، اس کو تسلیم کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے. ہنالک دعا زکریہ ربا، اس مقام پر، یہاں پر یعنی نماز کے مقام پر، حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا فرمائی. مسئلہ یہ تھا کہ زکریہ علیہ السلام کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے پھر اس مقام پر کھڑے ہو کر دعا کی، اور آپ چونکہ بڑے مقام رکھا کرتے تھے تو آپ قربانیاں تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، لہذا آپ کو یہ منصب حاصل تھا کہ آپ بیت المقدس میں پہلے داخل ہو جاتے تھے اور دروازہ بند رکھتے تھے، پھر جب لوگ آتے تو آپ ان کے لیے دروازہ کھولتے تھے، جو مطلب مسجد وغیرہ جہاں پر بھی آپ عبادت فرمایا کرتے تھے. تو اب آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کر دعا کی، قال ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبہ انک سمیع الدعاء، آپ نے عرض کی اے میرے رب تو عطا فرما دے اپنی طرف سے مجھے ایک پاکیزہ اولاد، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو ندا کی آپ کو فرشتے نے اس وقت کے جب آپ محراب میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے. وہ کیا ندا تھی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو یحییٰ کی خوشخبری عطا فرماتا ہے. مصدقاً بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہے اللہ تعالی کی طرف سے کلمے کی. اللہ تعالی کی طرف سے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، تو آپ کو اللہ کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، لقب آپ کا یہ ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب بڑے ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر تصدیق کی تھی. وسیدن، اور اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی خوشخبری دی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے اور سردار ہے. وہ حصوراً، اور عورتوں سے بچنے والا ہے. وہ نبی من الصالحین، اور صالحین میں سے ہمارے خاص بندوں میں سے نبی ہے. اب حضرت زکریہ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کیونکہ آپ پر بھی تقریباً بڑھاپا غالب تھا اور آپ کی زوجہ بانجھ تھی. لہذا عرض کی قولا، آپ نے عرض کی قال ربی، اے میرے رب، ان یقول لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھ تک بڑھاپا پہنچ چکا ہے. وامرأتی عاقر، اور میری زوجہ بانجھ ہے. قال، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بچہ عطا فرما دے. قولا، تو آپ نے عرض کی، رب اجعل لی آیا، تو میرے لیے کوئی نشانی بنا دے. یہ آپ نے مزید اطمینان قلب کے لیے، حالانکہ آپ کو وعدہ رب ذوالجلال پر بالکل بھروسہ تھا، لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی نشانی مزید آ جائے تاکہ مزید اطمینان قلب حاصل ہو. تو آپ نے عرض کی، یا رب کریم، کوئی اس پہ نشانی مقرر کر دے کہ واقعی میرے ہاں اولاد ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قولا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے تین دن تک کلام نہیں کر سکیں گے سوائے اشارے کے. اور یہی ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے زبان پر ہر قسم کا جملہ جاری ہوتا، یعنی اذکار الہیہ، جو آپ تلاوت کرنا چاہتے، سب کچھ. لیکن جب لوگوں سے کلام کرنا چاہتے تو زبان بند ہو جاتی تھی اور اشارے سے آپ کلام کرتے تھے. تو جب آپ کی زوجہ حاملہ ہوئی تو تین دن تک پھر آپ پر یہ کیفیت طاری رہی. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور آپ اپنے رب کا خوب ذکر کیجئے اور تسبیح پڑھیے دن جب کچھ دن کا حصہ رہ جائے، اور صبح سویرے. یہ خاص وقتوں کے اندر اللہ تعالی نے آپ کو عبادت کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ اللہ کا ذکر کریں. تو زبان سے ذکر الہی جاری ہوتا تھا، لیکن لوگوں سے جب کلام آپ کرتے تو اس پہ قدرت نہ پاتے تھے، لہٰذا اشاروں سے آپ باتیں کرتے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کیجئے کہ جب کہا فرشتے نے مریم سے کہ اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تجھے چن لیا، یعنی خاص معجزے کے ظہور کے لیے تجھے چن لیا. وَطَهِّرَكِ، اور تجھے پاکیزہ کیا. پاکیزہ یعنی خوب پاک کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو عوارضات جو نساء ہیں، عورتوں کے عوارضات تھے، ان سب سے آپ کو پاک و صاف رکھا گیا تھا. وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تجھے تمام جہان کی عورتوں سے زیادہ منتخب فرمایا، تجھے محبوب اور پسند فرمایا ہے. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ، اے مریم، تو اپنے رب کے لیے ادب کے ساتھ کھڑی ہو. وَاسْجُدِي، اور تو سجدہ کر. وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر. گویا کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو عبادات کا حکم دیا، کیونکہ ایک بڑے معجزے کا ظہور ہونے والا تھا، تو آپ عبادات میں مشغول ہوئیں. اور عبادات میں مشغولیت کی وجہ سے آپ، ویسی مریم کا معنی ہوتا ہے عفیفہ، پاکیزہ عورت، اور آپ نے عبادت بھی کثرت کے ساتھ اختیار کرنا شروع فرمائی. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، جو یا مریم اقنتی لربی کی، جب یہ آیت، جب آپ سے یہ والا کلام کیا گیا کہ اپنے رب کے لیے قیام کر، تو آپ نے اتنا قیام کیا تھا کہ آپ کی پنڈلیوں سے خون رسنے لگا تھا ورم آ کے. تو چنانچہ چونکہ ایک بڑا معجزے کا ظہور ہونے والا تھا، حیرت انگیز بات تھی کہ بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، تو آپ کی پاکیزگی کو انتہائی نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ خاندان بھی بہت اعلیٰ، پھر آپ کی اپنی پاکیزگی، پھر زبردست عبادت گزاری، اس کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا بغیر باپ کے تو آپ کی بات کا یقین کرنے پر لوگ مجبور ہوئے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیبی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ یہ نص صریح ہے اس بات میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ سے نوازا ہے۔ علوم غیبیہ کے بارے میں یہ تصور رکھنا ضروری ہے، ہم نے پہلے بھی آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ غیب اس پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں جسے حواس خمسہ اور عقل سے جاننا ممکن نہ ہو، بلکہ کسی نبی کے خبر دینے سے ہی اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو، تو وہ غیب ہوتا ہے۔ حواس خمسہ یعنی پانچ محسوس کرنے والی جو صلاحیتیں ہیں ان سے ہم اس کو نہ جان سکیں، اور وہ مثلا دیکھنے سے، سننے کے ذریعے، سونگنے کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے اور سونگنے کے ذریعے، چھونے کے ذریعے، ان چیزوں سے ہم کسی چیز کو محسوس، غائب شے کو محسوس نہ کر سکیں۔ اسی طرح عقل سے کوئی آلہ وغیرہ ایجاد کر کے یا عقل کے گھوڑے دوڑا کر ہم کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ کر سکیں تو وہ غیب ہوتی ہے۔ جیسے جنت ہے، ہم حواس خمسہ سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں، نہ عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا تو یہ غیب ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی عالم الغیب ہے، لیکن اس کی عطا سے بعض علوم غیبیہ انبیاء علیہ السلام کو اور دیگر مخلوق کو بھی مل جاتے ہیں، تو اس میں شرم کے حرج نہیں۔ قرآن پاک کی آیت اس کی نشاندہی کر رہی ہے۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، اور آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ ڈال رہے تھے اپنی کل میں، اس لیے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرتا ہے۔ یہ اس بات اس لیے بیان کیا گیا تاکہ ثابت ہو جائے کہ واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ سے نوازا کہ آپ اس وقت موجود بھی نہیں تھے کہ جس وقت وہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ بی بی مریم کی کفالت کون کرے گا، اس کے باوجود اس کی خبر دینا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے ہی علوم غیبیہ سے نوازا ہے، اللہ نے بتایا ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ آپ کو علم غیب ہے۔ وما کنتا لدہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون، جس وقت وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، یعنی اسی بارے میں کہ کون ان کو پالے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اگر خبر دی تو صرف اپنی طرف سے خبر دی ہے، آپ نے اس کا خود مشاہدہ نہیں فرمایا تھا۔ اذ قالت الملائکۃ، یاد کیجئے جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اللہ تبارک، بے شک اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسی بن مریم ہوگا، جو دنیا میں اور آخرت میں باعزت ہوگا، ومن المقربین اور مقربین میں سے ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ جھولے میں لوگوں سے کلام کرے گا، اور پکی عمر میں بھی، یعنی عالم جوانی میں بھی، اور بالکل بچپنے کی حالت میں لوگوں سے کلام کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اب چونکہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کبھی مردوں سے آپ کا اختلاط نہیں ہوا تھا، آپ بہت علیحدہ رہتی تھیں، اور ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو یقیناً ایک کنواری عورت کے لیے یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ بغیر کسی مرد کی قربت کے ان کے ہاں اولاد ہو جائے۔ تو بی بی مریم بڑی حیران ہوئی، قالت، آپ نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ میرے ہاں اولاد کس طریقے سے ہوگی حالانکہ مجھے تو آج تک کسی شخص نے، کسی انسان نے نہیں چھوا۔ قالا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کذلک اللہ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی معاملہ فرمائے گا، یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرن، اور جس وقت وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو محض وہ اس وقت اس کے لیے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ لفظ کن سے مراد خاص کن لفظ کا تلفظ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ فرمانا ہے کہ جیسے ہی وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے فوراً وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ انشاءاللہ اس پر مزید ہمارا کلام ابھی جاری ہے اور اگلے پروگرام میں اس پہ مزید کلام کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔